mama naluka kia mingi yale londe tokutana sauda to balana nalela kia mingi ndeko ya mwasi di sauda nalinga kina kachwa tango nayo kiyo kwa kilo pitano Sani kovana boyete, lelo ya nakomi Atako lako kutamba na mama, nalingi seto monana Nalila kiyo mingi, teko ya mwasi di sauda Nalinga kina kato, tango na yo kiyo poti lopitalo Name sani kovana boyete, lelo ya nakomi Na kukuta manda mama Na ningi seto monana Mama